matter. Sem hagyni a békén. Már egész nap ott voltam szinte. Hát, hogy sütessünk az öcsének a huzáját. Én hát, amit képzelem magukról most már. Én azt szarom le a... Most nem akarnak, nem tudom mikor most. Igen, szóval legyek ott, pedig megy a vásárba. Nem megyek meg ott, nem elgessem. Ugyan, az öcsének adom a kezében a buzát. Na? Nem érjen el. Nem ilyen utának neki. Ami neki van. Ha azt mondtad, hogy nem is vesz. Nem, mert amit neki szerint, azt ütesik. Én nem tudom, mint te, pedig szartsák a időhúzás az egésznek. Hát nem tudja is vele menni. Nem akarja menni, hogy még betegedjél, mi? Nem, már... Én merítem meg. Én merítem meg. Én merítem meg. Hát neked is ki kéne szállni a vásárba. Miért fogsz kimerni? Akkor még mindig jön fogalmi a sován. Én is megyek a vásárba, én is fogok. Hát igen. Hát a hónap estére megyek templomba, most érjük. Képzeltek ki magatokról. Felhetés simán felvinnál kenetni. Más országokban nyelked már felhetnek. De mit akarsz? Nem van már. Más mit akarsz? Kétkettem az írással is, egy ember kicsik, aztán még egy, még több. És most van a... De milyen kenyére eszik? Meg műszerűsú. Nézd, ha én akarok, tudom, hogy minek, ha itt nem. Ezért más országok már régeség utat fejlehetették volna őket. Én nem tudom, hogy a fenek ezekkel. Hát tennem még a leves, még nem tettem fel a leves. Nem tudom, ezekkel még kell jobban enni. Én nem tudok rá ebbe bele. Hát tukán, menjünk ki a leves akarok, mint külső. Ezek várjuk, hogy nincs rám csátad, hogy nyilvánok a kezelgem menni, ez egy baj hívott még mostan. Mi rakodik a vásárba? Na, meg akar menni. Mit akar menni? Mi akar? Na, milyen jó az, mi négy vásárba, te még miért kívültek? Hát ez egy külfoghatatlan lesz számomra is. Nem is olyan jobbos rendben. Ha nem tudok fizet munkálni, és mit csinál? Nincs egy munka, vagy egy főügye, vagy mi van? Nem lesz, az egyébnek, ami lesz, amit akar ütetni, egy része már le van neki. Hát kilenti még átbírod hozzad a virágot, nem? Na én látok az, hogy menj a vásárba. Jó van, oda lerakod a virágot, azt mehetsz a vásárba. Meglátom azt, hogy mindig vélyebb húzod, amikor elmész, akkor mindig kijelmi. Ennyire fésztül a cicám. Szerintem mi a faszmat keresek én ott van. Most mondtad, akkor mit keresett a tata? Hát valahogy talán oda vissza kapcsolgass a traktort oda, vissza fordulálgat a traktorom az közé. Hogy ő fordulálgat? Nem, mert egy odaáll, mint gyere. Oda az öcsényt, az hogy gyorsan bele legyen, amikor hátra kell trükkolni az öcsénynek, oda pinna tovább, milyen két fordulásában. És oda vissza kapcsolgassa. Arra nem. Sajnálom, hogy tízem mondja, hogy oda vissza kapcsolgálni, akkor jócsán viszél, amikor oda vissza kapcsolgassa. Ott a papír is hatja. Na, már innen, nem tudom menni? Leves ki oda tenni. Nem kell ide oda tenni, eltűnhetné már. Hát mindjárt oda teszem a levest, azt eltűntem. Hogy legyen leves is tűzni. Már mit lehet tűnni? Várjál már, ha fő kell egy bazd meg, hát egész a talpon vagyok, csinálom azt a klasszit, hogy nem bűsz eltűnni, nem bűsz eltűnni, hát majd eltűnöm már. Az anyjel basszom, hogy a rohadt kélemát és egy olyan magadról. Hát te mit gondolsz magadról, az is hozzá szintes, hogy mondd a mennybe hozzá kenyeret is, hozzá? A Robi Pécsi. Nem hoztam a Robi Pécsi. Hát mondd az éve mennyébe. Nem hoztam a Robi Pécsi. Ha nem mondtál, nem hordod a kenyeret, akkor... Nem is kell. Összeszedtem a csodát is. Kiszavaztad a Vitton a Dórika is a öntöge odaadni napjának a... Hogy nem kaptál tőlük mi a csodát, ebédet vagy valami? Miért kaptam? Hát egész nap neki dolgoztál, nem? Nem tudom. Nem hívtak be benneteket én? Még kaptam ezeket. mi szokták az ember beírni, hát egész nap ott dolgozik. Azt beszélni. Mennyi mellé a fű, mi a csodáló macska. Na. Ha ígértük, én nem jövök oda, hogy értük. Vedd az asztalhoz és onnan egy csütörtök sertmédiát. Ő mit a francsak most is. Ha mi majdnem mindjárt helyszínt csak megtenni az alá. Mi van a macska? Hallgass már macska. Mindjárt belerakom a kaját. Hát ezt azt sem fogok kapni. Mi a fasznak vagyok ott két napig? Máshol menni kell, hogy kapnám az órabért, jócskán. De minket is elítettem. Még azt sem tudom, melyik fűtel akarja tatarítja. Érdekelne most már az óta a kiborítzák, nem? Hogy kezdnek? Hogy is kezdnek? De ha ne is lesz a Zucsi, biztos nem fog bemenni a kutyás asszonyhoz. Lesz lenni az új kombajnak, biztos nem fogja padarolni a naptáját odáig. Na jó, én kimentem a macskára, vigyázz, fő ne menjen, lök ki azt is. Na már még egyszer? Ne hogy fő menjen az asszal, a szeknére. Gyere, Cica! Cica! Atya Isten, mit csináltál, például minden csupa búza? Macska, létszes kifelé! Macska! Cica! Na, Cica! Nem már ki macska! Cica, létszes! Sic! Cica! Ez a shit! Azt mondja, hogy na? Nem az enyém, hanem a Mali néni azt mondta, hogy neki nem kéne semmit eladni. Ne kell várni a zűrgyűjt, hogy van. De ne adat, hogy tényleg a körülnék, ne a világban így rá. És ahol adtok ki? Thank you. úgy fejjel. Oh, it does.